Sova Info. Izabrana je nova predsjednica studentskog zbora sveučilišta u Rijeci na izbornoj sjednici predsjednika i dopredsjednika za ovu akademsku godinu. Za novu je predsjednicu izabrana Peggy Pauletić sa odjela za biotehnologiju, dok je za dopredsjednicu izabrana Dora Nikola sa pravnog fakulteta. Više o današnjim izborima rekla nam je nova predsjednica. Draga Peggy, čestitamo ti što si postala predsjednica studentskog zbora. Evo, možeš li nam reći kako se ti sad osjećaš? Pa prije svega željela bih zahvaliti Radio Sovi na podršci i na čestitkama. Nadam se da će se naša suradnja i dalje nastaviti. Naravno da sam ja preuzbuđena. Evo sad smo došli sa jedne takozvane oproštajne večeri, odnosno slavljeničke večeri za mene, gdje smo se pozdravili i sa prošlogodišnjim mandatom bivšeg predsjednika Krune Topolskog i dočekali smo evo mene kao novu predsjednicu, tako da ja sam zaista uzbuđena. Možeš nam reći što se danas događalo na sjednici, kako je proteklo? Sjednica je započela u dosta tugaljivom tonu, zato što smo se opraštali od jednog stvarno divnog predsjednika. On je dao izvještaj za prošlogodišnji mandat, koji je stvarno bio iscrpan. Znači, sam izvještaj je trajao preko sat vremena, jer je bilo toliko aktivnosti za koje smo se zalagali i u koje smo se uključili. Bila je rektorica i bila je prorektorica za studente. One su nas pozdravile svaka u par riječi. Zaželjele su nam sretni budući mandat i nastavak zapravo dobre suradnje. I nakon toga smo pristupili naravno glasovanju, izboru sveučilišna tijela, izboru studenata u senat i vidjela sam da zapravo skupština jako, jako dobro diše. Baš sam ponosna i zahvaljujem evo svima koji su danas došli, stvarno nas podržali i nadam se da će se naša suradnja nastaviti i dalje i to u ovako vedrom tonu kao što je to bilo večeras. Knjižnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci poziva sve studente željne novih znanja i vještina da se prijave za volonterski rad u knjižnici. Zainteresirani studenti radit će na volonterski ugovor minimalno 10 sati tjedno. Sve dodatne informacije možete potražiti u prostorijama knjižnice na prvom katu, kao i izvršiti prijavu za volonterstvo. Studentski centar Rijeka u suradnji s udrugom Joga u svakodnevnom životu poziva studente i djelatnike sveučilišta i veleučilišta u Rijeci na vježbe joge. Cilj vježbi je smanjiti stres te povećati pokretljivost i smirenost. Vježbe se održavaju srijedom od 17 do 18.30 u prostoru Dvorane kulture Joga u svakodnevnom životu i besplatna je za sve. Više informacija možete potražiti na stranicama studentskog centra. Vrijeme sutra pretežito sunčano, ponegdje uz umjerenu naoblaku. Vjetar većinom slab, poslije podne do umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 12 i 16, a najviša dnevna uglavnom od 18 do 23 stupnja. Sovu Info uredila i čitala Maja Krištofor. Slušali ste Sovu Info.